الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله وقال في مقام آخر وعاشروهن بالمعروف سامعین کرام اللہ جل شانہ نے کائنات کو پیدا فرمایا اور تخلیق کے مختلف طریقے ہم تلک پہنچے ہیں کسی کو اللہ جل شانہ نے بغیر ماں اور باپ کے پیدا فرمایا جیسا کہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام ہیں خلقت بیدی استکبرت اللہ جل شانہ نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور کسی کو اللہ جل شانہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا جیسا کہ حواء علیہ الصلاۃ والسلام ہے جن کو آدم کی بائیں پسلی سے پیدا فرمایا اور کسی کو اللہ جل شانہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا جیسا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ہے اور بقیہ تمام دنیا کو کائنات کو اللہ جل شانہ نے ایک مرد اور عورت جس کو خاوند اور بیوی کہا جاتا ہے اس سے پیدا فرمایا انسان کی تخلیق کا سبب اس کا باپ اور اس کی ماں ہوتی ہے جس کو عام زبان میں خاوند اور بیوی کہا جاتا ہے صرف ان کے ہی حقوق نہیں ایک دوسرے پر بلکہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته ہر شخص ذمہ دار ہے مسئول ہے کسی بھی درجے کا وہ آدمی ہو وہ ذمہ دار ہے اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی والإمام راع ومسؤول عن رعیته کوئی امیر ہے حاکم ہے بادشاہ ہے وہ اپنی رعایا کا مسئول ہے اور قیامت کے دن اس سے پوچھ گچھ کی جائے گی والرجل راع في اهله وهو مسؤول عن رعيته اور ہر شخص اپنے گھر والوں کے بارے میں اس کی بیوی ہے اس کے بچے ہیں ان کا مسئول ہے ذمہ دار ہے اور اپنی مسئولیت کے بارے میں قیامت کو پوچھا جائے گا والمرأة في بيت زوجها راعية ومسئولة عن رعیتها اور عورت اپنے خاوند کے گھر کی ذمہ دار ہے بچوں کی پرورش کی مسئولہ ہے قیامت کے دن اس کو اس ذمہ داری کے بارے پوچھ گچھ کی جائے گی والخادم فی مال سیده راع ومسئول عن رعیتہ اگر کوئی غلام ہے خادم ہے نوکر ہے تو اپنے آقا کے مال و دولت جس کا وہ نگران بنایا گیا ہے جو ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے قیامت کو اس سے بھی سوال کیا جائے گا عزیزان گرامی حقوق کی معرفت اسی شخص کو حاصل ہوتی ہے اور مرد ہو یا عورت ہر دو میں سے حقوق کی ادائیگی وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ جل شانہ کی معرفت ہو جس کو اسلامی تعلیمات سے تعارف ہو اور اس نے بیوی کے اختیار میں اللہ کی رضا کو مقدم کیا ہو اور نیک بیوی کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے چنانچہ انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رزقه اللہ امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني. جس کو اللہ نیک بیوی دے دیتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، باقی آدھے میں غور کر لے. اللہ جن کے پاس بیویاں ہیں ان کو نیک بنائے، اور جو ابھی شادی شدہ نہیں ہے اللہ ان کو نیک صالحہ بیویاں عنایت کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حبب الی من دنیاکم، مجھے آپ کی دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں، الطیب والمرأة الصالحہ وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ایک خوشبو بڑی پسند ہے اور ایک نیک عورت بڑی پسند ہے، اور تیسری بات وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنایا گیا ہے. کاش کہ آج مسلمان نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلال کو آواز دیتے، ارحنا یا بلال، بلال ہمیں سکون پہنچائیے، کیسے نماز قائم کرنے کے ساتھ. لیکن آج مسلمان بات یہ کر رہے تھے عزیزان گرامی کہ نماز میں سکون اور طمانینت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھی، کاش ہمیں بھی حاصل ہو جائے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے، میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ای الناس اعظم حقا علی المرأة، عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ قال زوجها، سب سے زیادہ حق بیوی پر ہوتا ہے تو وہ اس کے خامد کا ہوتا ہے. پھر میں نے سوال کیا، ای الناس اعظم حقا علی الرجل، سب سے زیادہ حق مرد پر کس کا ہوتا ہے؟ قال امه، اس کی ماں کا ہوتا ہے. عزیزان گرامی، کتنے ہی خاندان اسی وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں کہ بیوی اپنے حق کو حق نہیں سمجھتی، خامد اپنے حق کو حق نہیں سمجھتا، بیوی کے اختیار میں اس نے یا تو حسن کو دیکھا ہوتا ہے، یا مال و دولت کو دیکھا ہوتا ہے، دین کو مقدم نہیں کیا ہوتا. عزیزان گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تنکح المرأة لأربع، لجمالها ولمالها ولحسبها ولدینها، فاظفر بذات الدین تربت يداك. دنیا والے شادی کرتے ہیں کسی کے حسن کو دیکھ کر، مال و دولت کو دیکھ کر، حسب و نسب کو دیکھ کر، اور دین کو دیکھ کر. دین کو مقدم کرنا چاہیے، اگر اس کے ساتھ حسن ہے، اس کے ساتھ مال و دولت ہے، اس کے ساتھ اچھا خاندان ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے. لیکن مقدم دین کرنا چاہیے. کسی عورت جس کا عقیدہ درست نہیں، نماز کی پابند نہیں، صرف حسن کی وجہ سے شادی کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے جمال الوجہ ما قبح النفوس کقندیل علی قبر المجوس، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر چہرہ جس کا خوبصورت ہو لیکن اس کا عقیدہ درست نہیں، اللہ کی معرفت نہیں، اسلامی تعلیمات نہیں، اس کو اپنی ذمہ داری کا پتہ نہیں، وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک مجوسی کی قبر ہو، اس کے اوپر آپ قمقمے لگا دیں، ٹیوب لائٹیں لگا دیں، کیا اس کو روشنی پہنچے گی؟ نہیں پہنچے گی. کچھ لوگ مال و دولت کی ریل پیل کے پیچھے لگ کے شادی کرتے ہیں، دین نہیں ہوتا. لا تنكحن لئيمة لمعيشة تبقى اللئيمة والمعيشة تذهب، کسی کمینی عورت کے ساتھ شادی اس لیے نہیں کرنی چاہیے کہ اس کے پاس مال و دولت ہے، کیونکہ کمینی کمینی ہی رہ جاتی ہے اور مال و دولت تو آنے جانے والی چیز. تو سب سے پہلا حق جو بیوی کو ادا کرنا ہوتا ہے، اور نیک بیویاں ہی ایسا کام کرتی ہیں کہ اپنے خامد کی خدمت کرتی ہیں، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, لو کنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراه ان تسجد لزوجها, اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کوئی کسی کے لیے سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے, لیکن میں نے اس کو بھی حکم نہیں دیا. اس کی مزید تفصیل انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں, لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر ان يسجد لبشر لامرت المرأة ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والذي نفس محمد بيدي لو كان من قدمه الى مفرق راسه قرحة تنبجس بالقيح أبي الصديد ثم استقبلته تلحسه ما أدت حقه, کہ اگر کسی انسان کے لیے جائز ہوتا کہ وہ کسی انسان کو سجدہ کرے تو میں حکم دیتا عورت کو کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے, کیونکہ اس کا بہت بڑا حق ہوتا ہے, اور اللہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اگر پاؤں سے لے کر سر تک خامد کے زخم ہو اور پیپ بہ رہی ہو اور اس کو اگر زبان سے صاف کرے اور اس کا استقبال کرے تو پھر بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. اور عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لو ان رجلا امر امرأته ان تنقل من جبل احمر الى جبل اسود ومن جبل اسود الى جبل احمر لكان نولها ان تفعل, اگر عورت کو اس بات کا مکلف بنا دے خامند کہ تم نے یہ کام کرنا ہے, اس سرخ پہاڑ سے اس سیاہ پہاڑ کی طرف جانا ہے, یہ سامان منتقل کرنا ہے اور وہاں سے اس کی طرف لانا ہے, تو اس کے لیے یہی ہے کہ اس کو یہ کرنا ہوگا. لیکن اکثر خاندان برباد ہوتے ہیں تو اسی وجہ سے, ایک عورت شادی کے وقت خیال نہیں کیا, پڑھی لکھی تو ہے لیکن دین کی فہم نہیں ہے, پڑھی لکھی بھی کیا ہے, کالجز میں یونیورسٹیز میں, یہاں منفلوتی جس کے بارے میں کہا کرتا تھا اور کتابوں میں اس نے لکھا کہ تعلمت کل شیء الا تربیت اولادها واحکام دینها, جب وہ دینی مدارس یا قرآن و سنت کی تعلیم سے روگردانی کرتی ہوئی عورت جب کالجز اور یونیورسٹیز میں جاتی ہے تو سب کچھ سیکھ لیتی ہے, نہیں اس کو آتا تو اولاد کی تربیت نہیں آتی اور دین کے احکام نہیں آتے. وہ کیا کہتی ہے, خامد حکم دیتا ہے کہ یہ کام کر, کہتی ہے میں بیچلر ہوں, میرے پاس ماسٹر کی ڈگری ہے, میں فلاں سردار کی بیٹی ہوں. علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, الا احدثك عنی وعن فاطمہ رضی اللہ عنہما, آؤ میں تمہیں فاطمہ کے بارے بتلاؤں, کون فاطمہ, وکانت عندی وکانت احد اہلہ الی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پیاری تھی فاطمہ, فجرت بالرحاہ حتی اثرت بیدیہا, اس زمانے میں کائنات کے سردار کی بیٹی, نہیں اس نے یہ بہانہ بنایا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں جیسا کہ آج کل کی عورتیں بہانہ بناتی ہیں کام کرنے کے لیے, فجرت بالرحا, کھانا پکانے کے لیے آٹا بناتے وقت چکی پیسا کرتی تھی, ہاتھوں پہ نشان پڑ گئے. اور شکر کرنا چاہیے خامدوں کا اور اللہ کا پہلے ان عورتوں کو کہ گھر میں بیٹھی ہیں زبان حرکت کرتی ہے آٹا موجود ہوتا ہے, تجرت بالرحا حتی اثرت بیدیہا واستقت بالقرہ حتی اثرت فی نحریہا, اور کائنات کے سردار کی بیٹی اپنے کندھوں پہ مشکیزہ اٹھا کر پانی لایا کرتی تھی, گردن پہ نشان بن گئے. لیکن آج ایک ایک کمرے میں ایک ایک نہیں دو دو کیونٹیاں ہوتی ہیں کہ اس میں ٹھنڈا پانی اس میں گرم پانی ہے, پھر بھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے, کرنا چاہیے. وقمت البیت حتی غدرت ثیابها, گھر کی صفائی اور جھاڑو بھی خود ہی دیا کرتی تھی حتیٰ کہ کپڑے گرد آلود ہو جاتے. وَأَوْقَدَتِ الْقِدْرِ حَتَّى دَكِنَتْ ثِيَابُهَا, ہنڈیا پکانے کے لیے بھی کوئی نوکر نہیں رکھا تھا، خود ہی پکایا کرتی تھی، اور کپڑے ایسے ہوتے تھے جیسے سیاہی لگائی ہوئی ہوتی۔ فأصابها من ذلك ضر، تکلیف پہنچی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور فاطمہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اتنی دقت ہے، کائنات کے تاجدار ہمارے باپ ہیں۔ فسمعنا ان رقیقا قد اوتی بهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ چلا کہ فلاں غزوے سے نوکر میسر آئے ہیں، لونڈیاں ہیں، غلام ہیں، چلو چلتے ہیں غلام کی درخواست کرتے ہیں پانی ہی لا دے، اور اگر لونڈی مل جائے تو گھر کے کام کاج ہو جائیں، بقیہ کام میں نپٹا لیا کروں گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، گھر میں اللہ کے رسول موجود نہیں ہے، پیغام دے کے چلے جاتے ہیں۔ عائشہ تمام قصہ اللہ کے رسول کو بیان کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر جاتے ہیں۔ اس سے قبل کہ میں اس حدیث کو مکمل کروں، ایک گزارش کروں گا انتہائی ادب سے، کہ جب کائنات کے تاجدار کا نام آئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کہنا چاہیے؟ اس نے بخل نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ابو ذر روایت کرتے ہیں جاءنی جبریل، جبریل کا نزول ہوا اور آ کر کیا پیغام دیتے ہیں، قرآن نہیں لے کر آئے، پیغام لے کر آئے ہیں اللہ کے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من صلى من امتك صلاة واحدة كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات، وفي رواية اخرى صلى الله عليه وملائكته سبعين صلاة فليقل عبد من ذلك او ليكثر۔ اے کائنات کے تاجدار، تیری امت میں سے جو تجھ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا، دس نیکیاں لکھی جائیں گی اس کے لیے، دس گناہ معاف ہو جائیں گے، دس درجے بلند ہوں گے، اور اللہ اس پہ 70 رحمتیں نازل فرمائیں گے، اور فرشتے اس کی بخشش کے لیے 70 مرتبہ دعائیں کریں گے۔ فَلْيَقِلْ عَبْدٌ مِّن ذَلِكَ أَوْ لِيُكْثِرْ، جو زیادہ رحمتوں کا محتاج ہے وہ زیادہ پڑھ لیا کرے، اور جو رحمتیں اس نے سمیٹ لی ہیں اگر کسی نے تو نہ پڑھا کرے۔ کہو جی ہمیں ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ضرورت ہے نا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابخل الناس من ذکرت عنده فلم يصلي علی، سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا نام لیا جائے پھر وہ درود نہیں پڑھتا۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آ کر سوال کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ اور علی رضی اللہ عنہما کو کیا فرماتے ہیں، الا ادلکما علی خیر مما سألتما، جو تم نے سوال کیا ہے کیا میں اس سے اچھی چیز کے بارے میں آپ کو نہ بتلاؤں؟ کہنے لگے کیوں نہیں؟ قال اذا اخذتما مضاجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34 فهو خير لكما من خادم، جب تم چارپائی کی طرف آنا چاہو، سارا دن کام کاج کر کے تھک جاؤ، چارپائی کی طرف آتے ہوئے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا کرو، یہ خادم سے بھی بہتر، اللہ تھکاوٹ خود بخود دور کر دیں گے۔ عزیزان گرامی، اگر کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی خدمت میں اپنے کپڑے بھی خراب، ہاتھوں پہ نشان اور کندھے پہ نشان، اس سے بڑھ کے عزت والی کس کی بیٹی ہو سکتی ہے؟ پھر یہ بہانے بنانا کہ میں نے بیچلر کیا ہے، پڑھائی تیری کا کیا فائدہ ہے؟ اگر کسی گدے پہ، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر کسی گدے پہ کتابیں ایم اے کی رکھ دیں تو اس کو کہہ سکتے ہیں السلام علیکم ماسٹر صاحب؟ کہہ سکتے ہیں؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، تورات جن پہ نازل کی گئی ان پہ عمل نہیں کرتے تھے، وہ ایسے ہیں گدے پہ کتابیں رکھتے ہیں۔ اگر کوئی عورت جو ہے اس کو اتنا پتا نہیں کہ میں نے اپنے خامد کی خدمت کرنی ہے اور اسلام کا یہ حکم ہے جیسے بھی عرف عام میں مشہور ہے، تو کیا پڑی ہے؟ کچھ نہیں پڑی، وہ اس سے اجہل کوئی عورت نہیں ہے۔ دوسرا حق خامد کا عورت پر یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت أن تجيء، فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، وفي رواية حتى ترجع. کہ جس عورت کو خامد آواز دیتا ہے اور وہ اس کی بات کو نہیں سنتی، اور یہ عام ہے، خامد بیچارہ تھکا آتا ہے گھر میں، آ کر کہتا ہے کھانا لا دو، کہتی ہے وہ سامنے پڑا اٹھا لو، ایسے ہی ہوتا ہے، ناراض ہو کے خامد سو جاتا ہے. فبات غضبان علیہا لعنتها الملائکۃ حتی تصبح، ساری رات فرشتی اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں. اور فی روایت اخرى حتی ترجع، جب تک خامد کو راضی نہیں کر لیتی، لوٹ نہیں آتی خامد کی طرف، اس وقت تک فرشتی اس پر لعنتیں ہی بھیجتے رہتے ہیں. عزیزان گرامی، ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، ایما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت جو عورت فوت ہو جائے اور اس کا خامد اس پر راضی ہو، وہ جنت میں داخل ہو جائے گی. اور حسین بن محصن روایت کرتے ہیں، ان عمت اللہ، اپنی پھوپھوئی سے، تو اللہ کے رسول کے پاس آئی کسی ضرورت کی غرض سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ضرورت کو پورا کیا، پھر فرمایا اذات زوج انت، شادی شدہ ہیں؟ قالت نعم. قال اين انت منه، تیرا کیا کردار ہے اپنے خامد کے بارے میں؟ قالت لا الوه الا ما عجزت عنه، میں نے کبھی بھی کمی نہیں کی الا کہ جب میں عاجز آ جاؤں. قال فانظري اين انت منه فانه جنتك ونارك، غور سے دیکھو تیرا مقام اس کے ہاں کتنا ہے، کتنی اطاعت کرتی ہو، خدمت گزار کتنی ہو، کیونکہ خامد تیرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے. اگر اس کی خدمت کر لو گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها وحفظت فرجها قیل لها ادخل الجنة من ای باب شئت، جو عورت پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھ لیتی ہے، روزے رکھ لیتی ہے، خامد کی اطاعت کر لیتی ہے اور اپنے آپ کی حفاظت کر لیتی ہے، قیامت کے دن اللہ جنت کی آٹھوں دروازے کھول دیں گے اور حکم دیں گے جس مرضی دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ. لیکن عزیزان گرامی، عورت کے لیے جنت بھی بڑی آسان ہے اور جہنم بھی اس کے بڑی قریب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی رأیتکن اکثر اہل النار، میں نے دیکھا کہ اکثر عورتیں جہنم میں تھیں. عورتیں نے پوچھا اللہ کے رسول اس کی کیا وجہ؟ فرمایا تکفرن العشیر وتکثرن اللعن، تم خامدوں کی نشکری بڑا کرتی ہو. اور حدیث نے اس کو بیان کیا، ساری زندگی خامد اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اگر ایک مرتبہ کو خامد سے غلطی ہو جائے تو پتہ کیا کہتی ہے؟ واللہ ما رأیت منک خیرا قط، جس کا پنجابی میں ترجمہ یہ ہے کہ پوری زندگی تیتھوں سوخ نہیں پایا. حدیث بیان کر، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابن عمر روایت کرتے ہیں، لا ينظر الله الى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه، اس عورت کی طرف اللہ جل شانہ نظر رحمت نہیں ڈالیں گے جو اپنے خامد کا شکریہ ادا نہیں کرتی حالانکہ وہ اس سے مستغنی بھی نہیں ہے. تو بات یہ کر رہے تھے، دوسرا سبب جہنم میں جانے کا اللہ کے سن لے بیان کیا، وتكثرن اللعن، تم لعنتن زیادہ کرتی ہو. آپ میں سے اکثر لوگ پاکستان کے دیہات سے بھی تعلق رکھتے ہیں اور جہاں جہاں ہیں، چونکہ تربیت کی کمی کی وجہ سے گالیاں بہت عورتیں دیتی ہیں، اور حتیٰ کہ دیکھنے میں آیا ہے صبح اٹھتے وقت اپنی پڑوسنوں کے ساتھ جھگڑتی ہیں، گالیاں دیتی رہتی، 10 بج جاتے ہیں 11 بج جاتے ہیں، جب سر کو درد ہو جاتی ہے نا گالیاں دے دے کے، پھر اپنا دوپٹہ اٹھا کے کہتی ہیں اچھا پھر میرا صبر ہی آپ کو پڑے. پھر بھی صبر کی بات ہے، اللہ ہم سب کو ہدایت دے. بات یہ کر رہے تھے عزیزان گرامی، عورت کو خامد کی اطاعت کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاذ بن جبل روایت کرتے ہیں، لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو على قتب لم تمنعه، اس وقت تک عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر سکتی جب تک اپنے خامد کا حق ادا نہ کرے. اس لیے عورت خدمت گزار ہونی چاہیے اور اس کو اپنے خامد کی اطاعت کرنی چاہیے اور اس کو راضی کرنے والی عورت ہو. خامد ناراض ہو گیا ہے, عورتوں کی عادت کیا ہے, پڑا ہے تو پڑے رہے. میں کیا سمجھتی ہوں اس کو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ عورت نیک نہیں ہے. بہترین عورت کون سی ہے؟ الا اخبرکم بخیر نسائکم فی الجنہ, میں تمہیں جنتی عورت کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیوں نہیں بتلائیں؟ فرمایا کل ولود ودود, وہ عورت جس کے بچے زیادہ ہوں. آج ہم تو کہتے ہیں نا بچے دو ہی اچھے, نہیں بچے دو اچھے نہیں. فَإِنِّي مُكَاسِرُ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, قیامت کے دن اللہ کے رسول فخر کریں گے اپنی امت کی زیادتی سے. اس لیے یہ قول کہہ دینا کہ بچے دو اچھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو غصے کا باعث ہے. وَدُودٍ, خامد سے سچی محبت کرنے والی ہو وہ عورت, یہ اس کا حق ہے خامد کا اس عورت پر. اِذَا غَضِبَ زَوْجُهَا قَالَتْ هَذِهِ يَدِي فِي يَدِكَ لَا أَكْتَحِلُ بِغَمْضٍ حَتَّى تَرْضَى, جب خامد ناراض ہو جاتا ہے تو نیک اور جنتی عورت کی نشانی یہ ہے کہ اپنا ہاتھ اپنے خامد کے ہاتھ میں دیتی اور کیا کہتی ہے, لا اکتحل بغمض حتی ترضى, جب تک آپ راضی نہیں ہو جائیں گے میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی. لیکن کون کہتی ہے؟ جس کو اللہ یاد ہو اور جو جنت کی خواہش مند ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ, ابو امامہ روایت کر, ثلاثۃ لا تجاوز صلاتهم آذانهم, تین ایسے بدبخت ہیں کہ ان کی نماز قبول ہونا تو دور کی بات ہے کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی. کون سے وہ بدبخت ہیں؟ العبد الابق حتى يرجع, وہ بھاگا ہوا غلام جو اپنے مالک کی اجازت کے بغیر بھاگ جاتا ہے جب تک واپس نہ آ جائے. تہجدے پڑھے, فرض نمازیں پڑھے, قبول ہونا تو دور کی بات ہے کانوں سے بھی اوپر نہیں جاتی. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط, اور عورت رات گزارتی اور خامد اس پہ ناراض ہے, جو مرضی نمازیں پڑھے اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی. وامام قوم وهم له كارهون, اور وہ امام جو امام ہونے کے باوجود فسق و فجور کرتا ہے. امام جامع خصال الحمید, جس میں اچھی خصائل ہونی چاہیے, امام کہتے ہی اس کو ہے, پھر بھی وہ فسق و فجور کرتا ہے, غلط کاریاں کرتا ہے اور لوگ اس سے تنگ ہیں. وہ جتنی مرضی تہجدے پڑھ لے, فرض نمازیں پڑھا دے, اللہ اس کی بھی نماز کو قبول نہیں کرتے. عزیزان گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خامد کی خدمت اور اس کی اطاعت, اس کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے عورت نفلی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی. چنانچہ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه, وفی روایت اخرى من غیر رمضان, فرض روزوں کی بات نہیں ہے, نفلی روزہ اگر خامد گھر میں موجود ہے تو اس کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی. اگر وہ ناراض ہے تو اس کی ناراضگی بہت ہی بڑی ناراضگی ہے. معاذ بن جبر روایت کرتے ہیں, لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت زوجته من الحور العین قاتلك اللہ, لا تؤذیه قاتلك اللہ, انما هو دخيل عندك يوشك ان يفارقك الينا, جب کوئی عورت اپنے خامد کو ناراض کرتی ہے, تنگ کرتی ہے, حور حور العین جو اللہ نے جنت میں تیار کی ہے, وہ کیا کہتی آواز دے کر, قاتلك اللہ, اللہ تیرے ٹکڑے کرے اے ایسی عورت, انما هو دخيل عندك, یہ تو تیرے پاس مہمان ہے, اللہ کا ولی ہے, تم اس کو تنگ کر رہی ہو. يوشك ان يفارقك الينا, ان قریب یہ ہمارے پاس آئے گا, ہم اس کی صحیح خدمت کریں گے, تم کیا کر رہی ہو؟ تو جو عورت اپنے خامد کو ناراض کرتی, تنگ کرتی ہے, وہ جنت کی حوروں سے بھی جھڑکیاں کھاتی ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے. عزیزان گرامی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب خامد کو بیوی تنگ کرتی ہے اور ان میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے, اسی شیطان کو راضی نہیں کرنا چاہیے. جابر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء, ابلیس نے اللہ کی نقل اتارتے ہوئے اپنا عرش جو ہے وہ پانی پر رکھا ہوا ہے. ثم یبعث السرایا, پھر وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے, دنیا کو ورغلانے کے لیے. فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً, سب سے قریب ترین شیطان ابلیس کے وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا فتان اور فتنے باز ہوتا ہے. فَيَجِي وَحَدٌ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا, ایک چیلا آتا کہتا آج میں نے اتنے مروا دیے. کہتا مَا صَنَعْتَ شَيْئًا, تم نے کیا کیا ہے؟ پانچ مرے ہیں. مسلمان جو ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ زیادہ پیدائش میں اللہ تعالیٰ کے اصول فخر کریں گے, دس تو اور مسلمان پیدا ہوں گے, تم کیا کر کے آئے؟ وَيَجِي وَحَدُكَ يَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا, يَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا, میں نے اتنا جو ہے فساد بپا کیا ہے, اتنے میں نے ڈاکے مروائے ہیں, میں نے چوریاں کروائی ہیں. ابلیس کہتا تم نے کیا کیا ہے؟ وَيَجِي وَحَدُهُمْ فَيَقُولُ, ایک آتا کہتا مَا تَرَكْتُ حَتَّى فَرَّقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِي, میں بار بار اکساتا رہا. شیطان ابلیس جب یہ بات سنتا ہے تو اپنی جگہ سے اٹھتا ہے. فَيُدْنِيهِ مِنْهُ وَيَلْتَزِمُ فَيَقُولُ نِعْمَ أَنْتَ, اپنے اس عرض سے اٹھتا ہے اور اس کو سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے تم بڑی چیز ہو, جو کام تم نے کیا ہے نا کوئی بھی نہیں کر کے آیا. اور اللہ ناراض ہو جاتے ہیں. اس لیے عزیزان گرامی, شیطان کو راضی نہیں کرنا چاہیے. چھوٹی سی بات ہو اس سے خاندان کو اجاڑنا نہیں چاہیے, بلکہ اچھے طریقے سے عورت کو سمجھاؤ. فعظوهن, اس کو وعظ کرو. اگر نہیں کام آتی بات, فہجروهن فی المضاجع, ان کے بستر الگ کر دو. وضربوهن, اگر پھر بھی نہیں سمجھتی ان کو مار سکتے ہو. کیسا مارنا؟ غیر مبرہ, ان کی ہڈی نہ ٹوٹنے پائے, کیونکہ مقصود اصلاح ہے, جس کی تفصیل ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں. علق السوق حیث یراہ اہل البیت فإنه لهم ادب, وہاں کوڑا لٹکاؤ جہاں گھر والے دیکھ رہے ہوں, اور اس لیے نہیں دکھلاوے کے لیے بلکہ ان کو ادب سکھانے کے لیے. اور معاذ بن جبر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انفق علی عیالک من طولک ولا ترفع عنهم عصاك ادبا واخفهم في الله, ان پہ خرچ کرو گھر والوں پہ, کیونکہ یہ گھر والوں پہ خرچ کرو گے وہ آپ کو صدقہ بھی لکھا جائے گا اور حق بھی پورا ہوگا. ما اطعمت نفسك فهو لك صدقه وما اطعمت ولدك فهو لك صدقه وما اطعمت زوجك فهو لك صدقه وما اطعمت خادمك فهو لك صدقه. مقدام ابن معدی قریب روایت کرتے ہیں, جو انسان نیت خالص کر کے کھانا اپنے آپ کو کھلاتا ہے کہ مجھے قوت آئے گی, میں اللہ کی عبادت کروں گا, ایک تو ضرورت پوری ہوئی, اللہ صدقہ بھی لکھ دیتے ہیں. مومن کا اور کافر کا یہی تو فرق ہے. مومن کی نیت خالص ہو جائے تو اس کی عادت عبادت شمار ہوتی ہے. کیسے؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بندہ سونے کے لیے اپنی چارپائی کی طرف جاتا ہے, ضرورت ہے, اگر نہیں سوئے گا تو بیمار ہو جائے گا, لیکن نیت یہ کرتا ہے, وَهُوَ يَنْوِي أَنْ يَقُومَ مِنَ اللَّيْلِ, اور وہ نیت کرتا ہے کہ رات کو اٹھ کے میں تہجد پڑھوں گا. فَغَلَبَتْ عَلَيْهِ عَيْنَا, نیند غالب آ جاتی, سو جاتا ہے. صبح ہوتی ہے تو اٹھتا کہتا اوہ میں نے تہجد پڑھنی تھی. اللہ جل شانہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کتب له ما نوا, اس نے تہجد کی نیت کی تھی اور یہ نیت میں خالص تھے, اس کی ساری رات کی تہجد لکھ دو. اور صرف تہجد نہیں لکھی جاتی, وکان نومه صدقه علی, نیند اس کی ضرورت تھی, یہ بھی صدقہ بنا کے اس کے نام اعمال میں لکھ دو. اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرمائے. آمین. بات یہ کر رہے تھے, انفق علی عیالک من طولک, جو اپنی بیوی کو کھلاؤ وہ بھی صدقہ, اپنے خادم کو کھلاؤ وہ بھی صدقہ لکھا جاتا ہے, اپنی اولاد کو کھلانا یہ آپ کا حق ہے, فرض ہے, لیکن اللہ وہ بھی صدقہ لکھ دیتے ہیں. انفق علی عیالک من طولک, اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو. ولا ترفع عنهم عصاك ادبا, اور ادب سکھانے کے لیے ان کے اوپر روب ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جب تھوڑی سی بات ہو تو اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو جاؤ, یہ انسانی تو رجولیت کے خلاف ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد جو ہیں یہ ذمہ دار ہیں, وہی ذمہ داری اٹھائیں گھر کو چلانے میں اور نان و نفقہ میں, یہ اس کی ذمہ داری ہے, یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑی وعید سنائی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, ثلاث دعوات, تین ایسی دعائیں ہیں جب انسان کرتا ہے اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا. کون سی تین دعائیں؟ رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، ایک ایسا مرد جس کی بیوی اس کا خلق خراب ہے، سب سے بد خلقی کیا ہے کہ وہ نمازی نہیں پڑھتی، اس سے بڑی بدتمیزی کیا ہو سکتی ہے، نہ تو وہ اس کو واعظ و نصیحت کرتا ہے، نہ اسے جان چھڑاتا ہے، وہ جتنی مرضی دعائیں کر اللہ اس کی دعائیں قبول نہیں کرتے. اور دوسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائی؟ کان علی رجل دین فلم یشهد علی، جب آپس میں تعامل کرتے ہیں انسان اور ایک دوسرے سے قرض لیتے اور دیتے ہیں، نہ گواہی ڈالتے ہیں اور نہ ہی اس کی لکھت کرتے ہیں. آج ہم بھی کہہ دیتے ہیں جی کانفیڈنس ہی بڑا ہے، کیا صحابہ سے بڑھ کے بھی کسی کو کانفیڈنس ہے؟ اتنی بڑی آیت جو قرآن مجید میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، وہ اسی بارے میں آئی ہے کہ جو کسی سے تعامل کیا جائے، قرض کے لین دین ہو، اس کو لکھ لینا چاہیے اور گواہ بنا لینے چاہیے تاکہ کل کو پریشانی سے بچا جائے. اور تیسری جو چیز یہ فرمایا، من آتا مالہ سفیہا، جو سفیہ کو اپنا مال دے دیتا ہے، اور سفیہ کے بارے میں ابن عباس کیا فرماتے ہیں، والسفیہ ای النساء والصبیان، جو بچوں اور عورتوں کے سپرد اپنا مال کر دیتا ہے کہ میں تو بیٹھا ہوں تم گھر چلاؤ. ذمہ دار اللہ نے مرد کو بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، اور وہ بچوں کے سپرد کرتا ہے، پھر وہ تصرف سوئے تصرف کرتے ہیں، اور عورتیں چونکہ من ناقصات عقل و دین، ان کی عقل بھی چونکہ ناقص ہوتی ہے اور دین بھی ناقص ہوتا ہے، وہ سوئے تصرف کرتی ہیں، اور یہ مرد جو ہے اپنے سے ذمہ داری ان کو دے دیتا ہے، یہ دعائیں بھی کرے تو اللہ ان کی دعا کو قبول نہیں کرتا. اللہ ہم سب کو سیدھی راہ دکھلائے. آمین. عزیزان گرامی، بات یہ کر رہے تھے کہ عورت خامد کی خدمت کرے، اس کی اطاعت کرے، اور اطاعت کرنے کے ساتھ اس کو راضی کرے، اور اس کو ناراض نہ کرے اور نہ ہی تنگ کرے، اور شیطان کو بھی راضی نہ کرے، اور عورت کو رازدان ہونا چاہیے. ہن لباس لکم انتم لباس لہن، قرآن نے بیان کر دیا ہے، مرد عورتوں کے لباس ہیں اور عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں، اور لباس میں انسان ڈھک جاتا ہے، اپنے معاملات جو ہیں وہ باہر نہیں بیان کرتی اچھی عورت. اور ذرا اکیلے بیٹھ کے سوچنا، پوری کائنات میں سب سے پہلی اور آخری بڑی اور چھوٹی لڑائی کا ایک ہی سبب ہوتا ہے، جب عورت کو اپنے خامد کے ساتھ رازداری نہیں رہتی، اس کی باتیں اپنی ماں کو بتاتی ہیں اور اپنی سہیلیوں کو بتاتی ہیں تو جھگڑے ہوتے ہیں. اگر وہ رازدان ہو تو کبھی جھگڑا نہیں ہو سکتا. اور مرد جو ہے اپنے گھر کی بات جو ہے اپنے بہن بھائیوں کو نہ بتائے تو کبھی وہ اس کے ساتھ لڑائی نہ کریں، اگر اس کی عزت بنائے تو اس کے والدین اور اس کے بہن بھائی بھی جو ہیں اس کی عزت کریں. خامد کی عزت جو ہے وہ عورت بناتی ہے، اور عورت کی عزت جو ہے وہ خامد بناتا ہے. تو خامد پہ سب سے پہلا حق عورت پہ یہ ہے کہ اس کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہو، سب سے پہلے اس کو مہر دے، کیونکہ قرآن نے حکم دے دیا ہے، وَآتُ النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، خوشی سے دو. لیکن آج کیا ہوتا ہے، جب مسلمانوں میں دین سے روگردانی ہوئی تو پھر افراط و تفریط کے شکار ہوئے. بس اوقات مرد جو ہے وہ لسٹ دے دیتا ہے کہ جہیز کی لعنت ملنے چاہیے، یہ چیزیں چاہیے. تجہیز و تکفین کا مسئلہ تو آپ جانتے ہیں، یہ موت کے بعد ہی ہوتا ہے نا، مرنے کے بعد اس کے مال سے تجہیز و تکفین ہوتی ہے، پھر جو ہے اس کے قرض جو ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، پھر اس کی وصیت کا نفوذ ہوتا ہے، پھر باقی مال جو ہے وراثت بنا کے وہ تقسیم کر دیا جاتا ہے. مسلمان جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علی کیا روایت کرتے ہیں، جہز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی خمیل و قربہ و وسادہ و فی روایت اخرى بقدح، کہ فاطمہ کو کیا جہیز دیا تھا، ایک مسلح دے دیا تھا اور ایک مشکیزہ دے دیا تھا، ایک تکیہ دے دیا تھا، اور اس میں بھی بوٹی ڈال کے، جھاڑی بوٹی ڈال کے روئی بھی نہیں مل سکی تھی، اور ایک پیالہ دیا تھا. آج کا مسلمان اس کو شرم نہیں آتی، اتنی لسٹ بنا کے دے دیتا ہے لڑکی والوں کو کہ یہ سامان دو گے تو شادی ہوگی، جس نے بیٹی دے دی اس نے چھوڑا کیا ہے، اپنی لخت جگر اس نے دے دی. اور عورت والے بھی پھر کیا کرتے ہیں، جب ادھر سے افراط و تفریط کا شکار ہوئے وہ بھی کہتے ہیں 2 لاکھ مہر دو گے تب بات بنے گی. اسلام اتنا آسان ہے میرے پیارے بھائیوں، آئیے قرآن و حدیث کو اٹھا کے دیکھیے. وعلی الموسی قدر وعلی المقتر قدر, جتنی کسی کی ہمت ہے ہمت کے مطابق وہ ادا کر دے, اگر کوئی زیادہ مالدار ہے وہ زیادہ دے دے. وآتیتم احداہن قنطارا, کوئی خزانہ بھی دے دے اگر اتنی قوت ہے تو دے دے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سہل بن سعد روایت کرتے ہیں, ایک شخص آیا میں شادی کرنا چاہتا ہوں, فرمایا ہل عندک شیء, کوئی ہے چیز مہر کے لیے؟ قال ما عندي الا ازاری, کوئی نہیں یہ تہبند ہے. فرمایا اگر تہبند بھی مہر میں دے دو گے لا ازار الگ تو ننگے جاؤ گے برات لے کے. التمس ولو خاتم من حدید, جاؤ کوئی چیز تلاش کرو, پاؤ انگوٹھی کیوں نہ ہو لوہے کی. فالتمس فلم یجد شیئا, جا کے تلاش کی کچھ نہیں ملا. فرمایا وهل معك من القران شيء, ٹھیک ہے نہیں کچھ ملا قرآن پڑا ہوئے ہو؟ کہنے لگے نعم لسور سماه, کہتے فلاں فلاں صورت مجھے یاد. فرمایا جاؤ زوجتک ما معك من القران, اپنی بیوی کو یہ صورت حفظ کروا دینا, میں نے تیرا نکاح پڑھا دیا. اس سے بھی بڑی آسانی. لیکن مومن جو ہے مقروض ہوتا ہے, مقروض کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا, دو دینار قرضہ تھا, اللہ کے رسول پیچھے ہٹ گیا, فرمایا میں اس کا جنازہ پڑھاؤں گا. عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں اس کا قرض ادا کروں گا, تب جا کے اللہ کے رسول نے اس کا جنازہ پڑھایا. منگنی کے وقت جو ہے انسان دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے دو دو لاکھ کے مقروض ہو جاتے ہیں. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اخذ الخطبہ, منگنی کو چھپا کر کرو, واعلن النکاح, اور نکاح کو اعلانیہ کرو. جو چیز چھپا کر کرنی تھی دھوم دھام سے ہوتی ہے, موم بتیاں جلا کر پٹاخے چلا کر. جب کیا ہوتا ہے چھ مہینے کا وقت دے دیا جاتا ہے, منگنی ٹوٹ جاتی, ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. سبب کیا بنا؟ اللہ کے رسول کے فرامین سے روگردانی. وعلن النکاح, اور نکاح کو اعلانیہ کیا کرو, وجعلوا فی المساجد, اور مسجدوں میں نکاح کیا کرو. بات یہ کر رہے تھے میرے بھائی, بولا کیا بات کر رہے تھے, کون کون جاگ رہا ہے اور توجہ سے سنا, کیا بات کر رہے تھے؟ میں تو نہیں یہ بات کر رہا تھا, جہیز کے بارے میں بات کر رہے تھے میرے پیارے بھائی. اللہ آپ سب کی زندگی برکت فرمائے. سب سے پہلا حق مرد کا عورت کا مرد پر یہ ہے کہ وہ اس کو مہر ادا کرے, اور دوسرا حق یہ ہے کہ وہ اس کے نام و نفقہ کا ذمہ دار ہو. معاویہ القشیری روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ما حق المرأة علی الزوج, عورت کا مرد پہ حق کیا ہے؟ قال تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت, جب تم خود کھانا کھاؤ تو اس کو بھی کھلاؤ, جب تم خود لباس پہنو تو اس کو بھی پہناؤ. یہ نہیں ہے کہ خود تو چکن کھا کے آگے اس کو کھا, چلو دال پی گزارا کر لو, گزارا تو چلانا ہے نا. خود چار چار سوٹ لے لیے گرمیوں میں اور اس کو کہا کہ پچھلے سال کے نہیں پڑے ہوئے, یہ انصاف نہیں ہے. عورت کو اس وقت لباس پہناؤ جب تم خود پہنتے ہو, تکسوها اذا اكتسيت, اذا جب تم خود پہنتے ہو اس کا بھی خیال رکھو. اب تم ذمہ دار ہو, کیونکہ جب تم نے نکاح پڑھا ہے تو اس کے والد کی طرف سے ایک عالم ربانی نے کیا کہا تھا, اوجب تو علیکا, تجھ پہ واجب کیے جاتی ہے اس کا نام و نفقہ, اس کی ذمہ داری. تو آپ نے کہا تھا قبول تو مجھے قبول ہے, اب قبول کرنے کے بعد انکار کر رہے ہو. ولا تضرب الوجه, اس کے چہرے پہ تھپڑ نہ مارو, چہرے پہ مارنا منع ہے. فَإِنَّ الصُّورَةَ مُحْتَرَمَةً كَمَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى, اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ صورت یہ محترم ہے, اللہ کے رسول نے چہرے پہ مارنے سے منع فرمایا ہے. مَلَّتْهُمَ الْخُدُودُ وَشَقَّ الْجُيُوبُ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ فَلَيْسَ مِنَّا, جو جاہلیت کے بول بولتا ہے اور اپنے گریبان کو چاک کرتا ہے پریشانی اور غم کی وجہ سے اور منہ پہ تمانچے مارتا ہے, وہ ہماری امت سے خارج ہے. ایلیس علی طریقتنا, ہمارے طریقے سے دور ہے وہ, اس لیے چہرے پہ نہیں مارنا چاہیے. ولا تقبح, اس کی قباحت بھی نہ نکالا کرو, وہ بھاگ کر تمہارے گھر میں نہیں آئی, آخر کو چار پانچ کو عقل مند بندے لے کر ہی تم ان کے گھر گئے تھے, اس کو نکاح کر ہی لے کر آئے تھے, وہ بھاگ کر نہیں آئی تمہارے پاس, اب قباحتیں نکال رہے ہو, پہلے سوچ لینا تھا. لیکن قباحتیں انسان کیوں نکالتا ہے؟ جب انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يفرق مؤمن المؤمن ان كره منها خلقا رضي منها آخر, کسی مومن کو مومنہ عورت سے بغض نہیں رکھنا چاہیے کہ اس کی یہ گندی عادت ہے. اگر ایک اس کی غلط بات ہے, کچھ اچھائی بھی تو اس میں ہے کہ نہیں؟ اگر اچھائی نہیں تو پھر آپ نے شادی کیوں کی ہے؟ اگر اس میں اچھائی نہیں تھی اور آپ کا شادی کرنا اس بات پہ دلیل ہے کہ آپ بھی اچھے نہیں ہیں. آپ کا یہ قدم ایک غلط عورت کی طرف کرنا اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ بھی اچھے نہیں ہیں. اگر وہ اچھی تھی, اس سے کوئی غلطی ہوگی تو یہ انسانی تقاضا ہے. اور عورت کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا سیدھا واضح الفاظ میں بیان کر دیا, ان المرأة خلقت من ضلع اعوج, عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. وان اعوج شيء في الضلع اعلاه, اور سب سے ٹیڑھ پن جو پسلی میں ہوتا ہے اوپر والا حصہ ہوتا ہے. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ, اگر تم اس ٹیڑھ پن کو سیدھا کرنا چاہو تو یہ ٹوٹ تو جائے گی, سیدھی نہیں ہو سکتی. وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا, اور اس کا ٹوٹنا کیا ہے؟ طلاق دے بیٹھو گے, پھر گھر میں بیٹھ کے اکیلے روتے رہو گے, ایسی ہوتا ہے. فَإِن اسْتَمْتَ بِهَا اسْتَمْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجْ وَإِن تَرَكْتَ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجْ, تم فائدہ اٹھا لو, دعا کرو, کوشش کرو, جتنا آپ کو فائدہ ملتا ہے اس کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرو, اس میں تو ٹیڑھ پن ہی رہے گا. کس نے بیان کیا ہے جی؟ اس ذات نے جس کی زبان اقدس وحی کے بغیر حرکت نہیں کیا کرتی تھی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, جب وحی آتی تب زبان اقدس حرکت کرتی تھی. یہی سبب تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمرو کو حکم دیا, اکتب والذي نفس محمد بيدي ما خرج منه الا حق واشار الى فيه, اس زبان سے حق کے علاوہ کبھی کچھ نہیں نکلا. اور عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کیا روایت کرتے ہیں, قدمت المدینہ ورائیت الناس قد انجفلوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں مدینے میں گیا, میں نے دیکھا کہ لوگ اللہ کے رسول کی طرف جا رہے ہیں, میں نے دیکھنا چاہا کون سا ایسا شخص ہے جو اپنے آپ کو سچا نبی کہتا ہے. جب میری پہلی نظر پڑی تو میری زبان خود بخود بول اٹھی, ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب, یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے رسول کیا فرما رہے تھے, افش السلام واطعم الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نیام, سلام کو عام کرو, لوگوں کو کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی کیا کرو, اور اس وقت نماز پڑھا کرو جب ساری دنیا سو رہی ہو. کیا ہوگا, تدخلون الجنت بسلام, تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. آمین. آپ تھک تو نہیں گئے میرے بھائیوں؟ بات یہ کر رہے تھے میرے بھائی, نان و نفقہ یہ خامد کا, خامد پر عورت کا حق ہے. وَلَا تُقَبِّحْ, اس کی قباحت نہ نکالو. وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ, اگر اس سے ناراضگی ہوئی ہے تو گھر میں اس سے جدائی کرو. لیکن آج کل چونکہ زمانہ ماڈرن آ چکا ہے نا, پہلے زمانے میں جب ناراضگی ہوتی تو عورتیں اپنے گھر میں چلی جاتی تھیں, آج کل ناراضگی ہوتی نا تو عورت خامد گھر میں ہوتی ہیں اور خامد جو وہ اپنی ماں کے گھر چلا جاتا ہے. زمانہ ماڈرن آ چکا ہے نا. وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ, کیونکہ اس کی اصلاح مقصود ہے, گھر میں ہی اس کا بستر الگ کر دو, اس کو خود بخود ہوش آ جائے گی. دعا بھی کرو, کوشش بھی کرو. اور ابن سعد جو روایت کرتے ہیں بڑی ہی عجیب روایت ہے اور اس پہ بڑے اسباق نکلتے ہیں. کائنات کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں, وہ ان کے بارے میں کیا بیان کرتے ہیں, ایک رات لیٹ آئے, آ کر دستک دیتے ہیں, دروازہ نہیں کھولا. تو اللہ کی رسول غصے میں نہیں آئے, اگر ہمارے جیسا ہوتا تو دروازے کو پہلے توڑتا پھر اس کی خوب گت بناتا, لیکن چونکہ وہ کائنات کے تاجدار تھے, پتا کیا فرماتے ہیں, میں فعلت الا حقنا من بولی, جلدی دروازہ کھول لے, میں نے حمام میں جانا ہے. تو مسکرا کر انہوں نے دروازہ کھول دیا. عزیزان گرامی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مرد کے حقوق بیان کیے ہیں, عورت کے ساتھ اچھی بود و باش جو ہے اس کے ساتھ ہمدردی بھی کی ہے. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, خیارکم خیارکم لنسائکم, تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورت کے معاملے میں بہتر ہے. خیرکم خیرکم لی اہلی وانا خیر لی اہلی, تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, اچھا برتاؤ کرتا ہے, اچھا رہن سہن ہے, باہمی الفت اور محبت ہے, اور میں اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. کیا سلوک کیا کرتے تھے؟ اسود روایت کرتے ہیں, سألت عائشہ رضی اللہ عنہ ما يصنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی, میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول جو ہے, بارک اللہ فیک, کہ اللہ کے رسول گھر میں کیا کرتے ہیں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا, کان فی محنت اہلہ ای فی خدمت اہلہ, گھر والوں کی خدمت کیا کرتے تھے, ان کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے. ویعمل ما یعمل الرجال فی بیوتہم, ہر وہ کام کرتے تھے جو لوگ, عام لوگ جو اپنے گھروں میں کام کرتے ہیں. یخصف نعلا, اپنی جوتی کو سیدھا کر لیتے ہو, ٹوٹی ہوتی اس کو سنوار لیتے. ویعلب شاتہ, بکری کا دودھ دو لیا کرتے تھے. ویرفو ثوبہ, ویفلی ثوبہ, کپڑا اگر پھٹا ہوتا خود سی لیا کرتے تھے. لیکن آج اگر ہنڈیا عورت پکا دے اس میں نمک تھوڑا سا کم ہو جائے, اتنی موٹی گالی نکالتے ہیں, سنت کے خلاف ہے. اس کا حق ہے کہ اس کی اصلاح کرو. عزیزان گرامی, عورت کا مرد پہ حق یہ بھی ہے کہ اس کو آداب سکھائے, بلکہ اس کو چپایوں کی طرح نہ مارے. عبداللہ ابن زمعہ روایت کرتے ہیں, بما یضرب احدکم امراته ضرب الفحل ثم لعله يعانقها, کیوں تم میں سے کوئی ایک اپنی عورت کو اس طرح مارتا ہے جس طرح کوئی چپایوں کو مارا جاتا ہے, اور پھر شام کا وقت ہوتا ہے تو قریب قریب ہوتا تھا کہ حالات بیلنس ہو جائیں, تو اس کو پہلے ہوش کر لینی چاہیے. ہاں اتنی اجازت ہے کہ تم مارنا چاہو باللکزہ اس کو ایسی مار مار سکتے ہو کہ اپنے ہاتھ کو بند کر کے, یا بھی سواک اس کو مسواک کے ساتھ, کیونکہ مقصود اس کی اصلاح ہے, غیر مبرہ اس کی ہڈی نہیں ٹوٹنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا جو حق بیان کیا ہے کہ اگر خامد کے پاس دو بیویاں ہیں تو ان میں عدل و انصاف کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من کانت له امرأتان فیمیل الی احداہما جاء یوم القیامۃ جرو احد شقیہ او مائلہ, جس کے پاس دو بیویاں ہیں اگر ایک کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے, انصاف نہیں کرتا, قیامت کو آدھا فالج زدہ ہوگا اور اسی چکر میں آئے گا. اور یہ عیب نہیں ہے دو بیویاں رکھنا, لیکن رکھے وہ جو انصاف کر سکتا ہے. ظاہری معاملات میں انصاف مقصود ہے, دلی معاملات میں انصاف ممکن نہیں ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ, تم حرص بھی کرو تو وہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ عائشہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی زیادہ محبت تھی. اللہ کے رسول دعا کیا کرتے تھے, اللہم لا تلمنی, اللہم هذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما لا املک, اللہ یہ میری تقسیم ہے جس کا میں مالک ہوں, اور جس کا میں مالک نہیں, جو میرا قلبی معاملہ ہے اس پہ مجھے ملامت نہ کرنا. تو اس لیے انصاف کرنا چاہیے, اور عورت کو بہترین طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ ایسی زندگی بسر کرنی چاہیے کہ وہ اس میں راحت محسوس کرے. چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں, کنت العب بالبنات عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں بچیوں کے ساتھ شادی کے بعد بھی اللہ کے رسول کے گھر میں کھیلا کرتی تھی. وہن اللعب وکان لی صواحب یلعبن معی, کچھ ساتھنے میری ہوتی تھی, میں ان کے ساتھ کھیلا کرتی تھی, اللہ کے رسول اجازت دیتے تھے. فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, جب اللہ کے رسول گھر میں داخل ہوتے, يَنْقَمِعْنَ مَعَهُ, وہ چھپ جاتی. فَيُسَرِّبُهُنَّ اَيْ اَدْخَلَهُنَّ, وہ ان کو خود کہتے کہ آؤ عائشہ کے ساتھ کھیل لو. تو اس طرح کی آسانی کرنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آداب اور حقوق بیان کیے ہیں اس میں بڑی ہی برکت ہے. آخری خطبے میں عمرو بن الاحوص روایت کرتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, استوصوا بالنساء خیرا, لوگوں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو. فإنهن عوان عندكم, وہ تو آپ کی نوکرانیاں ہیں. ليس تملكون منهن غير ذلك, اس کے علاوہ تم مالک نہیں ہو کہ ان پر زیادتی کرو. الا ان ياتين بفاحشة مبينة, ہاں اگر وہ ظاہری برائی کرتی ہیں تو پھر کیا کرو, پھر ان کو مار سکتے ہو. لیکن اگر وہ توبہ کر لیں, اگر وہ باز آ جاتی ہیں, تو پھر تم ان پہ زیادتی نہ کرو, اللہ جانتا ہے. اور جان لو, ان لنسائکم علیکم حقا, تمہاری عورتوں کا تم پہ حق ہے, اور تمہارا تمہاری عورتوں پہ حق ہے, تمہارا حق کیا ہے عورتوں پہ؟ ان حقکم علی نسائکم الا یوطئن فرشکم من تکرہونہ ولا یذن لمن تکرہونہ فی بیوتکم. اس شخص کو, اس آدمی کو یا کسی کو بھی تمہارے گھر میں آنے کی اجازت نہ دے جس کو آپ پسند نہیں کرتے, اور نہ ہی تمہارے بستر پہ کسی کو آنے کی اجازت دے. وحقوقهن علیکم, اور وحقهن علیکم, اور ان عورتوں کا تم پہ حق یہ ہے, ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن, ان کے کھانے اور پہننے میں ان کے ساتھ احسان کرو. اور یاد رکھنا, صہیب بن سنان روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایما امرأة ایما رجل تزوج امرأة علی ما قل من المہر او کثر وليس في نفسه ان يؤدي اليها حقها فمات فخدعها لقي الله يوم القيامه وهو زان. جو شخص کسی عورت کے ساتھ نکاح کرتا ہے تھوڑے مہر کے بدلے یا زیادہ مہر کے بدلے, اور اس کے دل میں یہ خیال ہے کہ عورت کے حقوق کو پورا نہیں کرے گا, اس کو تنگ ہی رکھے گا, اور اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے, دھوکہ کر کے مر جاتا ہے, قیامت کے دن اللہ جل شان اس کو بدکاروں کی صف میں کھڑا کر دیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور سچا سچا دین اپنا کر اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.